کاریست بر توانمندی متخصصان داخلی. پیشبینی میکنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران تهران ای بابا. Dzień dobry, minęła godzina 4.30, jest 23 Bachmana roku 1396. Za naszym teherańskim oknem 7 stopni Celsjusza na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. دردام افتادم از غم آزادم دل به تو دادم فتادم به بند ای گل بر اشک خونینم بخند سوزم از سوزه نگاهت هنوز چشم من باشد به راهت هنوز چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن نشست بر دل خبار غم زان که من در دیار غم گشتم غم گسار غم امید اهل وفا رفت راه خطا توی آفت جان ما توی بردی از یاد Amen. سوزه نگاهت هنوز، چشم من باشد به راهت هنوز. Jeśli chodzi o damsko-męskie duety, to nasze dzisiejsze spotkanie otworzyła bodaj najbardziej znana piosenka, oczywiście miłosna, w historii irańskiej muzyki popularnej. Ponadczasowy klasyk Bordia z Jodam w wykonaniu Delkash i Vigena, czyli Zapomniałeś mnie, a bardziej dosłownie Zabrałeś mnie z pamięci. Takie tłumaczenie nadaje większego dramatyzmu, bo zakłada jakąś aktywną czynność, a nie bierny proces dezintegracji. Ona zaczyna tak. Zapomniałeś mnie, rzuciłeś na wiatr. Jestem szczęśliwa, myśląc o tobie. On jej wtóruje. Serce ci oddałem, w sidła wpadłem, ze smutku się wyzwoliłem. Ona na to, serce ci oddałam, wpadłam w sieć. O mój kwiecie, nie podśmiechuj się z moich krwawych łez. On dodaje, wciąż płoną do ognia twojego spojrzenia, wciąż moje oczy wypatrują cię na drodze. Co się stało z tymi obietnicami, które z uśmiechniętych ust słyszałem, a żadna z nich się nie spełniła? Ona wcale nie odpowiadając. Kiedy przyjdziesz do mnie, świeco mojego poranka, przyjdź, usiądź na chwilę na moim bankiecie, moja korono, poświęcę swoją duszę. On odpowiada. Przyjdź do mnie, daj duszę memu ciału, bo moje bezowocne życie dobiega końca. Usiadł na moim sercu kurz smutku, bo jestem w krainie smutku i stałem się smutku towarzyszem. Nadzieją wiernych w miłości jesteś ty, złą drogę wybrałaś ty. Utrapieniem duszy mojej jesteś ty. No i w finale śpiewają pierwsze słowa razem. To 47. miejsce rankingu 100 najważniejszych piosenek w historii irańskiej muzyki popularnej. Rankingu ułożonego kilka już ładnych lat temu przez widzów telewizji Manoto, a temu rankingowi przysłuchujemy się w Radiu Teheran od wielu już tygodni. Przyznam szczerze, że spodziewałbym się zobaczyć tę piosenkę znacznie wyżej. To klasyk, jak wspomniałem, wykonywany w ciągu ostatniego półwiecza przez wiele, wiele duetów. O tym się zresztą jeszcze dziś zdążymy przekonać, ale tymczasem zobaczmy, komu Vigen i Delkash musieli ustąpić miejsca. Pora na miejsce 46. پر از رنج سکوته وای دلم تنگه گلهای باغچه پیش چشمم وای چه بیرنگه گل توی گلدون باز دوباره داره میمیره راه نفس رو بغض بیداده تو میگیره روزی به چشم بهترین بودم عاشق ترین بودی عاشق ترین عاشق ترین بودم پر از رنج سکوته، وای دلم تنگه. گلهای باغچه پیش چشمم وای چه بیرنگه. گل توی گلدون باز دوباره داره میمیره، راه نفس رو باغز بیگاه به تو میگیره. روزی به چشم تو من بهترین بودم، عاشق ترین بودی، عاشق ترین بودم. Delam tangę, moje serce jest ściśnięte, czyli po prostu tęsknię. To Mahasti na miejscu 46. irańskiego topu wszechczasów. Kompozycja i tekst Jahan Baksha Pazukiego, który dla Mahasti napisał znaczną część jej repertuaru, jakieś 60 piosenek. Tymczasem dla Gugusz skomponował tylko dwie i obie zmieściły się na jednym 7-calowym mocno trzeszczącym singlu, który udało mi się niedawno znaleźć w Iranie. Oczywiście nie tylko znaleźć, ale też przywieźć, żebyśmy mogli go wspólnie posłuchać. Na stronę A trafiła piosenka Banegaha Dali Mano Chup Mizani. با نگاه تین روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده، آخه میگه چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم. با نگاه تین روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. که این دل توی سینه نخو دارون بنشینه، اونو زنجیر میکنم من. میدونم که تازگی ها با دورنگی های بیجا تو رو دلگیر میکنم من. دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده، آخه میگه چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم. با نگاه تیر روزا داری منو چون میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. اگه این دل توی سینه نخو دارون بنشینه، اونو زنجیر میکنم من. میدونم که تازگی ها با دو رنگی های بی جا تو رو دلگیر میکنم من. با نگاه تین روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. دل باز بازی باشه من تازگی ها بلا شده آخه میگه چی کار کنم تا میام به خود بیام از قفسش جدا شده آخه میگه چی کار کنم با نگاه تیر روزا داری منو چوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن که داری خوب میزنی بزن بزن بانگاه داری منو چوب میزنی چلی każesz mnie swoim spojrzeniem. Frywolność tej piosenki sięga zenitu, gdy Gugu śpiewa Bezan, Bezan, kedari chup mizani, co można by przetłumaczyć jako Łukasz, Łukasz, tak dobrze ci to wychodzi. Oczywiście Gugusz musiała sobie zdawać sprawę z tego, że połowa irańskiej populacji słuchająca w domowym zaciszu na jakimś gramofonie tej piosenki i spoglądająca w tym samym czasie na okładkę tego singla kieruje te słowa właśnie do niej samej. A szczególnie jestem o tym przekonany, patrząc na tylną stronę tejże okładki. Tam zbliżenie Gugusz od łuku brewiowego do dolnej wargi zajmuje całą tę okładkę od góry do dołu, ale tylko prawą połowę twarzy widać i zajmuje ona połowę okładki, bo drugą zajmują jej włosy. No, prawdziwe 10 gwiazdek na 10 przyznałbym. Odwracamy nie tylko okładkę, ale też i samą płytę. Na stronie B tego singla znalazła się piosenka Nome Hayam Rea Bede, czyli Oddaj mi moje listy. جای پای عشقایم را بده نامه هایم قصه های قصه هایم را بده خود را در نگاهت دیدم من بنای آرزوها را زهم پاشیدم آنچه باید من بفهمم این زمان فهمیدم در دل خود من به عشق کوچه تو خندیدم نامه هایم را بده جای جای پای عشقهایم را بده، نامه هایم قصه های قصه هایم را بده. جای پای عشقهایم را بده، قصه های قصه هایم را بده، نامه هایم را بده. جای پای عشقهایم را بده، قصه های روحي روحي يا حفيدة، أتمنى لك حياة جديدة. روحي روحي يا بنية، راني عليك ويا حفيدة. يا سمرنج ويا خمرية، يلي وجهك كمرة في الليل. يا مرنج ويا عربية، علاش وخليتيني دليل؟ وعلاش يا عمري تروحي وتخليني؟ وعلاش يا عمري تهدري وتدوري؟ تهدري وتدوري؟ تهدري وتدوري؟ نتمنى لك حياة جديدة. روحي روحي يا بنية، راني عليك ويا حفيدة. يا فتاة ويا فتاة، هاوك نارك في قلبي قدات. يا فتاة ويا فتاة، هاوك العمر والروح تنات. وعلاش قلبك قاسي يا أمور الحب؟ عليك حرمت نعاسي ومبات صهر ليالي ومبات نحكي لحبابي ومبات صهر ليالي. علاش قلبك قاسي يا أمور الحب؟ وعليك حرمت نعاسي ومبات صهر ليالي ومبات نحكي لحبابي. zeszłym tygodniu zaczęliśmy sprowadzać Radio Teheran na stare tory, przynajmniej jeśli chodzi o kilka aspektów, a jednym z nich jest muzyczne rozglądanie się po geograficznej okolicy. Ta piosenka, która dołączyła się do Gugusz, przyjechała z Algierii, a odpowiada za nią niejaki Malek Mohamed. Tytuł Rohia Hafida pozostanie dla nas nierozszyfrowany, chyba że ktoś ze słuchaczy włada arabskim, a naprawdę już nie takie zdolności słuchacze Radia Teheran przejawiali, zdradzali. Proszę zatem pisać jakby co do naszego teherańskiego studia na adres bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. Malek Mohamed nagrywał w Paryżu, co biorąc pod uwagę sytuację Algierii dziwić specjalnie nie może. Ciekawsze już jest to, że tam trafił na pochodzącego z Guadeloupe producenta Tinu Lavitala. Stąd takie, a nie inne brzmienie tej piosenki. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną Guadeloupe, też nie ma w tym nic dziwnego, że Tinu Lavital w Paryżu się znalazł, ale dla mnie takiego ignoranta to ciekawa sytuacja, w której świat Magrebu przenika się muzycznie ze światem Antylii. Nie przebija to oczywiście sytuacji, w której muzyk z Guadeloupe trafia do niebędącego kolonią Francji Iranu, dokooptowany do składu europejskiego zespołu tuż przed jego wyjazdem do tego kraju i postanawia od razu w tymże kraju zostać, i to kilkanaście lat. A taka historia, przypomnę, kryje się w życiorysie Erika Arconta. Na tę piosenkę Maleka Mohameda, która za nami, możemy trafić na wydanej pod koniec ubiegłego roku przez wytwórnię Habibi Funk kompilacji zatytułowanej Eklektyczny wybór muzyki ze świata arabskiego. I faktycznie wybór to bardzo eklektyczny, bo poza takim karaibskim graniem jest tu na przykład arabska interpretacja Beethovena, są surowo brzmiące rock'n'rolle, jest rhythm blues i wiele, wiele innych łatek pewnie można by tu jeszcze poprzypinać, ale lepiej po prostu posłuchać. Przenosimy się na 3 minuty do Maroka, tam zespół Belbao przyrobił Harlem Shuffle duetu Bob and Earl na Casablanca Shuffle. الأمود بالغاب تمعين السبب شوفوا لون العينين شفايف والخدين تعال يا حبيبي تعال اطلب لم حساب سبع مسكين تعبان الأمود بالحبيبة رقصين سبتان شعرت بي مسكون بعدين بعطري فوح وردي خجل سمت برد الروح ومتى نغفر بنايا تعال يا حبيبي تعال اطلب الانسان الانسان يسافر بعدايا خف عني الهوان يا مناهي قلبي انغفو بديا Marokańska wersja Harlem Shuffle od zespołu Belbao. Rolling Stonesi wpadli na pomysł, żeby nagrać tę piosenkę dopiero 20 lat później. A z jakim skutkiem? No myślę, że zgodzimy się co do jednego, że z nieco bardziej przewidywalnym. 3 minuty w Maroku, wcześniej 4 w Algierii. Na razie może wystarczy tych zagranicznych wojaży. Wracamy do Iranu. Wczoraj, prawie że dziś, szczególnie jeśli przyjmiemy irańską rachubę, że dzień zaczyna się dopiero o wschodzie słońca, minęła 39. rocznica rewolucji w Iranie. Tego dnia, czyli 11 lutego 1979 roku, armia ogłosiła neutralność w konflikcie między premierem Shapurem Bakhtiarem, którego na stanowisku zostawił przed wyjazdem z kraju szach Mohammad Reza Pahlavi, a rewolucjonistami, których przywódca Ruhollah Khomeini ledwie 10 dni wcześniej wrócił z wygnania. Jego ostatnim domem na tym wygnaniu była podfrancuska miejscowość Nofel Loshata. Wielu Irańczyków symbolicznie wtedy na zawsze straciło swój dom i nie dopiero wtedy, jak w domu się poczuli. Radio Teheran to na pewno nie jest miejsce do rozstrzygania sporów ideologicznych i tak szalenie ważnych dla tego, jak Iran w tym momencie wygląda. Raczej służy przyglądaniu się i opisywaniu rzeczywistości. Do tego wrócimy jeszcze za chwilę, po tym jak w naszym kalendarzu zerwiemy kartkę nie z datą wczorajszą, ale już jutrzejszą, bo właśnie jutro minie 51. rocznica całkowicie bezsensownej śmierci ledwie 32-letniej Farouk Farrokhzad, irańskiej skandalistki, która chciała żyć po prostu na swoich warunkach w bardzo konserwatywnym społeczeństwie. Przy tym reżyserki filmowej, a przede wszystkim autorki niezwykle śmiałych, choć nam zdawałoby się zwykłych wierszy. Śmiałych, bo opisujących miłość od strony kobiety. Nie zastrzelił jej żaden szaleniec, jakby to miało miejsce pewnie w wielu innych przypadkach. Zginęła od tak po prostu w wypadku samochodowym w Teheranie 13 lutego 1967 roku. Mahdi Mohammad Hani poza płytą nagraną z zespołem Dastan w całości poświęconą twórczości Farouk Farrokhzad śpiewa jeden jej wiersz na płycie Daria Del nagranej z Majidem Derakhshani. Oh, تو زین سهمین توفانی، کاش یارای گفتنم باشد، کاش یارای گفتنم باشد. سنگ کوهستان تن بکوبم به موج دریاها، سر بکوبم به سنگ کوهستان تن بکوبم به موج دریاها. Mahdi Mohammad Hani z płyty nigdy nie opublikowanej w Iranie, bo tam kobietom śpiewać solo dla publiczności, wśród której są mężczyźni, nie wolno. Już dawno temu stało się to jednym z symboli uciemiężenia Iranek, a drugim, chyba głębiej zakorzenionym w powszechnej świadomości poza Iranem, jest obowiązek noszenia w miejscach publicznych, czyli z grubsza wszędzie poza domem, chust, które będą zakrywać włosy. Ciekawa walka trwała jakiś czas temu o to, czy kobieta w samochodzie jest w miejscu prywatnym czy publicznym. Teraz walki nie ma, nie ma dyskusji, jest za to jeden niesamowity protest. Wszystko zaczęło się pod koniec grudnia, kiedy jeszcze byłem w Teheranie i doskonale pamiętam, jak 27 dnia grudnia, dzień przed tym, jak na telefony wszystkich trafiły filmy z pierwszego dnia protestu w Maszhadzie, które potem rozprzestrzeniły się na cały kraj, te same telefony zelektryzował film nakręcony przy ulicy Rewolucji Islamskiej w Teheranie. Przedstawiał dziewczynę stojącą na takiej skrzynce telekomunikacyjnej, takiej podobnej do tych, które stoją też przy naszych ulicach, mającej ponad metr wysokości. Stała na niej bez obowiązkowej chusty. Tę chustę zawiązała na długim kiju i w ciszy majestatycznie powoli wymachiwała tym kijem przed sobą. Przybywając w Iranie, oczywiście szybko można się przekonać, jak wiele Iranek nonszalancko traktuje nakaz noszenia chust i zadziera je w górę jak najbardziej się da. Czasem ta chusta zsuwa się całkowicie, przy czym kilka lat temu budziłoby to niemały popłoch. Teraz czas między spadnięciem chusty a ponownym jej założeniem wydłuża się coraz bardziej. Niemniej jednak taki pokojowy, niemy protest od razu skojarzył mi się z Mahatmą Gandhim. Dziewczyna przez miesiąc pozostawała zupełnie anonimowa i dalsze losy nie były powszechnie znane. Dziś już wiadomo, że nazywa się Vida Mohavet, ma 31 lat i jak można było się spodziewać, została od razu tego samego dnia aresztowana. Zwolniono ją po miesiącu, ale Vida była kamieniem, który pociągnął za sobą całą lawinę. Dziewczyny teraz wskakują na skrzynki telekomunikacyjne, ławki, przyuliczne słupki, zdejmują chusty, nakładają je na długie kije i spokojnie nimi wymachują. Proszę mi wierzyć, że jest naprawdę potężna siła w tym geście. Są dziewczyny, które nie zdejmują chust i wymachują inną, białą zazwyczaj chustą, na kiju, albo robią tak z połączenia obawy z odwagą. No, nie zdejmę tej chusty, bo się boję, ale jestem odważna i będę protestować. Albo noszą chustę z wyboru, bo tego chcą, a nie z obowiązku, ale uważają przy tym, że ich noszenie nie powinno być obligatoryjne, że powinno być po prostu kwestią wyboru. Można obejrzeć wiele takich zdjęć na popularnym kanale i na Telegramie, i na Twitterze Wahid Online, V-A-H-I-D Online. Tam opublikowano wiele zdjęć innych kobiet, które protestują w podobny sposób. Pokojowy protest rozszerza się. Także miejscowe służby, liczne służby coraz pilniej podchodzą do egzekwowania obowiązku noszenia chust i w samym Teheranie już kilkadziesiąt dziewczyn zostało aresztowanych. Innych danych brakuje, bo wszystkie są oficjalne i trudno je w jakiś sposób zweryfikować. Protesty oczywiście trwają też w innych miastach. Tymczasem Wida Mohavet, ta, od której wszystko się zaczęło, już stała się bohaterką wierszy pisanych na jej cześć. Jestem przekonany, że gdyby Foruk Farochzad teraz żyła, też pisałaby właśnie jakiś wiersz na jej temat. Oczywiście, gdyby tylko nie stała z chustą na kił na jakiejś skrzynce telekomunikacyjnej. Narracja, którą posługuje się władza, która w jakiś sposób te protesty komentuje, jest oczywiście niewzruszona. Wrogowie są jak zwykle ci sami, łatwi do zidentyfikowania. Protesty zostały zorganizowane za granicą przez nielegalne kanały satelitarne, a dziewczyny, które zdjęły swoje chusty, zostały uwiedzione. Prokurator generalny Iranu w ogóle opisał te protesty jako dziecinne, naładowane emocjonalnie i prowokowane spoza kraju. Generalnie reakcja władzy wygląda raczej jak odganianie ręką jakiejś uciążliwej muchy, takiego banalnego problemu w kontekście ważnych przecież spraw, przez które trzeba teraz przeprowadzić kraj. Tylko że skoro problem jest taki błahy, no to dlaczego tego nie zmienić? Szczególnie, że jak pokazują zeszłoroczne badania, 88,7% Irańczyków uważa obowiązek noszenia chust przez kobiety za zły i niepotrzebny. Ciekawie prezentuje się rozbicie tego badania na poszczególne prowincje Iranu, ale starczy już tego gadania. Dość powiedzieć, że atmosfera w Teheranie jest w tym momencie bardzo napięta, ale jednocześnie jest to miasto tak ogromne, a dostęp do informacji tak ograniczony, że to napięcie tak naprawdę odczuwa tylko część mieszkańców. My wracamy do Magdy Mohammad Hani, ale zaglądamy na jej inną, najnowszą płytę. Przed dwoma tygodniami w Radiu Teheran część dwunastowiecznego epickiego poematu miłosnego Khosrow i Shirin Nezamiego z Gandży śpiewał Wahid Taç. To był fragment z płyty Taropud, czyli Wątek i Osnowa. Ta płyta ukazała się niedawno w Iranie, ale ta sama płyta ukazała się też kilka miesięcy wcześniej na całym świecie. Z tym, że na całym świecie można kupić inną wersję niż ta dostępna w Iranie, a raczej to w Iranie nie można kupić tej, która dostępna jest na całym świecie. Tam te same, dokładnie te same utwory do tej samej muzyki Hamida Motebasema śpiewa Wahid Taç. Wszędzie indziej można dostać wersję ze śpiewem właśnie jej, Magdy Mohammad Hani. Dla porównania dziś te same dwa utwory, które pojawiły się przed dwoma tygodniami, ale tym razem w wersji międzynarodowej. سخن بود، سخن را بهره داد از رنگ و از بود، چنان در لطف بودش آب دستی، چنان در لطف بودش آب دستی که بر آب از لطافت نقش بستی، که بر آب از لطافت نقش بستی. Thank you. ماهش تا سپاه ز مردان بیشتر دارن سترگی نهین بانوش خانند از بزرگی ز مردان بیشتر دارد سترگی چوبر گفت این سخن شاپور و هوشیار فراغت خفته گشت و عشق بیدار چنان آشفته شد خسرو بدان گفت که از آن سودا نیاسود و نمیخفت چنان آشفته شد خسرو بدان گفت آشفته شد خسرو که از آن سودا نیاسود و نمیخفت حمید متبسم از مگدی محمد خانی چه حمید متبسم از وحید تاجم. To korespondencyjny pojedynek nawiązujący do tego, czego słuchaliśmy przed 2 tygodniami. Teraz nawiążemy do muzyki sprzed tygodnia. Wtedy otworzyliśmy płytę Pure Africa Saida Shambezadeha, który, przypomnę, pochodzi z Busheru nad Zatoką Perską. Miasta, w którym mamy tylko 2 pory roku. Said jako potomek Baludża spod pakistańskiej granicy i Zanzibarki z odległej Afryki i sam też Busher oraz muzyka stamtąd to soczewki, w których skupia się bogata różnorodnością kulturową historia. Płytę Pure Africa Said Shambezadeh, od lat mieszkający we Francji, nagrał ze swoim synem Nagibem, pochodzącym z irańskiego Baludżystanu wokalistą Rostamem Mirlacharim, który od wielu lat mieszka w Szwecji